This is Wise Empire, ladies and gentlemen. Dreams. Nasina sema subiri, moyo nakata nenda. Nimeziona dali, ipo siku nitadema. Mana kila kiki, yanajirudia tena. Nimeziona dali, mimi siwezi kupona. Labda linionaga mimi tahira, sina mbele na sina gadira. Akashindwa rudisha majira, kasahau na zile fadhila. Labda si wewe, sulokula wote baka tukasazaga. Labda si wewe, tulokuwa tukipendana na kuchezaga. Roza, ni ya mapito, na kueleza, haya yatapita. Roza, ni ya mapito, na kueleza, haya yatapita. Haya zako mimi hujanikomoa. Haya ni kama kile umeifungua. Haya zako mimi hujanikomoa. Haya ndo kwanza kile umeifungua mama. Lingekuwa nguo, ningelivua kalitupa mbali mawe. Mana nimekosa lichaguo, nimefanya mema ninapigwa mawe. Maajabu ya Musa, fimbo kawanyoka eti ananitisha. Na alisha nisusa, na mina shukuru bora amenishusha. Tulipofike na bidi, nizoe baridi wawa. Leo nalitua penzi. Roza, ni ya mapito, na kueleza, haya yatapita. Yani Roza, ni ya mapito, na kueleza, haya yatapita. Haya, mazako mimi hujanikomoa. Haya, ni kama kile umeifungua.